सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने है सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने है सांसों में बातों में रोशनी। जो ही बदली दिल की ताल है आहा, यूं ही आया एक ख्याल है आहा। बांटे हमें जिंदगी एक बार, क्यों ना करें खुल के हम इसको प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। जो थी कल तक बस एक आरज़ू वो ही पा गए हैं मैं और तू। थामे हम हाथों में यूं ही हाथ, शहर दिल में घूमेंगे साथ साथ। सारे सारे दिन सारी सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने है सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने है सांसों में बातों में रोशनी। जो बन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी। नए नए रास्ते जो चुन सके उसी जिंदगी को कहो जिंदगी। पल पल में चलती हो, झूम के चलती हो, वो है जिंदगी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। बांटे हमें जिंदगी एक बार, क्यों न करें खुल के हम इसको प्यार। जाने किसका है हमें इंतजार, कि जिंदगी यही है और यही। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में बातों में रोशनी। सूरज की अब है ये, किरने हैं सांसों में बातों में।